สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซนและนี่คือปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ค่ะวันนี้ปอนจะมารีวิวมือถือหัวเว่ย P9 มือถือที่หลายๆคนพูดถึงค่ะ หลังจากที่ปอนใช้มาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็ม10คะแนนปอนให้8เลยนะแล้วปอนเป็นคนกดคะแนนมากนักเรียนฉันรู้ดีดังนั้นเนี่ยสำหรับราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกคุ้มมากอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปอนใช้ Sony Xperia Z5 นะคะคือทุกอย่างคุณภาพมันอยู่ในนั้นหมดอ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยใช้ iPhone นะดังนั้นไม่สามารถจะช่วยเปรียบเทียบได้แต่ว่าเพื่อนที่ใช้ iPhone เนี่ยพูดมาว่าความรุ่นปรื๊ดความเร็วความเสถียรต่างๆเนี่ยเขาสู้ iPhone ไม่ได้แต่เราก็ต้องทำใจเพราะว่า iPhone แพงกว่าหัวเว่ยเป็นหมื่นหรือ20,000ขึ้นอยู่กับรุ่นนะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องการใช้งานของหัวเว่ย P9 เนี่ยนะคะปอนยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันกระตุกมากมายจนทำให้รู้สึกไม่คุ้มนะคะจะมีก็ตอนที่เราถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะใช้เวลาประมวลผลแป๊บนึงก่อนที่จะเอาไปเก็บแล้วก็ขึ้นจอให้เราเริ่มถ่ายได้ใหม่นะคะจะเรียกว่าค้างก็ไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีคีย์บอร์ดภาษาไทยเนี่ยมีการเหลื่อมล้ำของตัวอักษรทำให้เวลาเราพิมพ์แล้วเรารู้สึกตะหงิดนะคะมันไม่เลื่อนมือเหมือนกับที่เราเคยใช้อย่างปอนเคยใช้ Sony Ericsson แบบนี้เป็นต้นSony Xperia นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพที่เขาขายนักขายหนาว่าเป็นกล้องไลคราเนี่ยนะคะก็มันมีลูกเล่นมากกว่ากล้องทั่วไปกล้องทั่วไปคือกดซูมแล้วก็ snap ได้แค่นั้นใช่ไหมคะแต่ว่ากล้องของหัวเว่ย P9 แล้วก็ P9 Plus เนี่ยนะคะเขาจะสามารถเลื่อนก็คือมันจะมีโหมดแบบถ่ายแบบอัตโนมัติคือโหมดทั่วไปนะคะกับโหมดแบบ professional นะคะคุณสามารถที่จะปรับ aperture ปรับการรับแสง ios ใช่ไหมปรับค่าพวกนั้นได้นะคะเราก็สามารถเข้าไปเล่นสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเล่นเป็นแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเราเล่นแบบนั้นแบบนี้ได้นะคะนอกจากนั้น monochromic การถ่ายภาพแบบขาวดำที่เขาขายว่าเฮ้ยกล้องหัวเว่ยสามารถถ่ายภาพขาวดำได้ฉันงงว่าทำไมเอามาเป็นจุดขายได้เพราะว่ากล้องทั่วไปก็ถ่ายภาพสีแล้วเอาไปเข้าฟิลเตอร์ขาวดำภาพก็ออกมาเหมือนกันฉันเข้าไปดูรีวิวแล้วทุกคนบอกว่าอุ๊ยถ่ายภาพขาวดำได้ดีงามคือแบบใครๆก็ทำได้ปะวะคือฟิลเตอร์มันก็ทำได้หมดแล้วนะคะแต่ได้มีความรู้สึกว่าทั่วๆไปนะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ซื้อหัวเว่ยฉันไปซื้อกล้องที่สามารถที่จะconnect เข้ากับมือถือได้นะมันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า NFC คือ Near Field Communication ก็คือการเชื่อมต่อกับอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชัน NFC เนี่ยเราสามารถที่จะเอามือถือไปแตะที่กล้องแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้เลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยหัวเว่ย P9 ไม่มี NFC เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ Sony ซึ่งมันออกมาก่อนหัวเว่ยตั้งนานมันก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณซื้อ P9 Plus มีแต่ P9 ธรรมดาไม่มีอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมต่อโดยใช้ตัว NFC iPhone ก็มีคือกล้องมือถือแพงๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วนะคะดังนั้นก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย P9 กับ P9 Plus เนี่ยเหมือนกันเลยแค่มี NFC แล้วก็ P9 Plus หน้าจอใหญ่กว่าเท่านั้นเลยนะคะถามว่าคุณภาพคุ้มราคาไหมพูดเลยว่าแฮปปี้มากแต่ให้8คะแนนเพราะว่าเหลือพื้นที่ให้กับอะไรที่ดีกว่าชีวิตควรเป็นแบบนั้นเสมอดิฉันปอนยาคอบเซนรีวิวไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ